Book 2 عشرة سيب أمس اليوم غدا เมื่อวานวันนี้พรุ่งนี ้ أمس كان السبت เมื่อวานเป็นวันเสาร ์ أمسكنت في السينما เมื่อวานดิฉันไปดูหนัง كان الفيلم مشوقا หนังน่าสนใจภาพยนตร์น่าสนใจ اليوم هو الأحد วันนี้เป็นวันอาทิตย ์ اليوم أنا لا أعمل วันนี้ดิฉันไม่ทำงาน سأبقى في البيت ดิฉันอยู่บ้าน غدا الاثنين พรุ่งนี้เป็นวันจันทร ์ غدا سأعود للعمل مجددا พรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีก أشتغلفي المكتب ดิฉันทำงานที่สำนักงาน من هذا คนนั้นคือใคร هذا بيتر คนนั้นคือปีเตอร ์ بيتر طالب ปีเตอร์เป็นนักศึกษา من هذه คนนั้นคือใคร هذه مارتا คนนั้นคือมาธา مارتا سيكريتيرا มาธาเป็นเลขานุการ بيتر ومارتا أصدقاء ปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกัน بيتر صديق مارتا ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธาม าร์ธาสดีกะตุปีเตอร ์มาธาเป็นเพื่อนของปีเตอร ์ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية